ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อผีปอบกันมาแล้วแทบทุกคนท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าในญี่ปุ่นก็มีผีปอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแปลกเยอะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1999มานี่เองปีนั้นมีพระในนิกายเซนรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อมูโซออกเดินธุดงไปในป่าตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นกระทั่งมาถึงอาณาเขตบริเวณที่เป็นภูเขาลูกหนึ่งก็เกิดหลงทางหลงป่าเดินวนเวียนอยู่จนกระทั่งใกล้ค่ำก็ยังหาทางไปหมู่บ้านข้างหน้าไม่เจอกำลังหาทางเดินไปหมู่บ้านก็คิดว่ายังไงเสียเดี๋ยวก็ต้องคงค้างคืนในป่าอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงแล้วก็กำลังมองหาสถานที่ที่พอจะพักอาศัยจำวัดอยู่เสร็จแล้วก็เห็นกุฏิหลังหนึ่งตั้งโดดเดี่ยวอยู่บนยอดเขาท่ามกลางลำแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ที่ใกล้จะตกดินเวลานั้นกุฏิที่เห็นหลังเล็กๆเป็นกุฏิที่พระภิกษุหรือว่านักพรตรุ่นเก่าๆนี่มาสร้างไว้สำหรับเป็นที่บำเพ็ญเพียรภาวนาในความวิเวกของป่าเขาลำนาวไพรมองแต่ไกลก็พอจะเห็นสภาพที่จวนจะพังแหล่ไม่พังแหล่แต่อย่างน้อยที่สุดก็ยังพออาศัยกันลมหนาวกันน้ำค้างได้หลวงพ่อมูโซก็รีบเดินขึ้นไปบนยอดเขาโดยไม่รอช้าเพราะว่าตอนนั้นตะวันกำลังจะสิ้นแสงแล้วพอไปถึงหน้ากุฏิก็พบว่ามีภิกษุชรารูปหนึ่งพำนักอยู่ในกุฏิหลังนั้นอยู่แล้วเสร็จแล้วหลวงพ่อมูโซท่านก็บอกว่าหลวงตาครับอาตมาเดินหลงทางมาถึงที่นี่ก็มืดค่ำแล้วคืนนี้อยากจะขอพักอาศัยจำวัดที่นี่สักคืนหนึ่งแล้วรุ่งเช้าถึงจะเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านครับหลวงพ่อครับภิกษุชรารูปนั้นปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวที่จะไม่ให้หลวงพ่อมูโซพักอยู่ด้วยแม้เพียงแค่ชั่วคืนเดียวแต่ก็ยังบอกยังดีที่บอกทางไปหมู่บ้านที่อยู่หุบเขาถัดไปให้ก็บอกว่าที่นั่นมีทั้งที่พักแล้วก็มีทั้งอาหารเป็นหมู่บ้านเล็กๆหลวงพ่อมูโซก็เลยจำใจต้องเดินลงจากภูเขาไปตามทางที่ภิกษุชราบอกไม่นานก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็มีบ้านหลายหลังปลูกเรียงรายห่างๆกันบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านที่ใหญ่กว่าบ้านอื่นในละแวกเดียวกันคนในบ้านหลังนี้เห็นพระภิกษุเดินทางมาถึงก็ออกไปต้อนรับแล้วก็นิมนต์ให้ท่านเข้าไปพักในห้องเล็กๆพร้อมกับนำน้ำผลไม้มาถวายด้วยความอ่อนเพลียจากการเดินทางมาทั้งวันหลังจากฉันน้ำผลไม้เสร็จหลวงพ่อมูโซก็เลยจำวัดตั้งแต่หัวค่ำยังไม่ทันสองยามท่านก็ตื่นขึ้นมาเนื่องจากมีเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังมาจากห้องใหญ่ที่อยู่ติดกันแล้วเวลาไล่เลี่ยกันนั้นประตูห้องของท่านก็ถูกเลื่อนออกอย่างแผ่วเบาผู้ชายคนหนึ่งก็ถือตะเกียงเดินเข้ามาเขาก็ก้มลงกราบหลวงพ่อมูโซแล้วก็กล่าวขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมมีเรื่องจำเป็นจะต้องกราบเรียนให้หลวงพ่อทราบคือเวลาเนี่ยผมตกที่นั่งต้องรับภาระเป็นหัวหน้าครอบครัว เมื่อวานเนี่ยครับผมเป็นลูกชายคนโตครับในบ้านนี้แต่ว่าพ่อผมเสียชีวิตก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะเดินทางมาถึงที่นี่สัก 2-3 ชั่วโมงผมเห็นท่านเดินทางมาเหนื่อยๆแล้วก็เกรงว่าท่านจะไม่สะดวกใจก็เลยไม่ได้กราบเรียนให้ทราบตั้งแต่ที่แรกว่าพ่อผมเสียชีวิตไปเมื่อ 2-3 ชั่วโมงก่อนนี้หลวงพ่อเห็นผู้คนเยอะแยะในห้องใหญ่ติดกันนี้แล้วใช่ไหมครับพวกเขาเป็นคนในหมู่บ้านนี้แหละเขามาเคารพศพพ่อผมแต่อีกสักประเดี๋ยวทุกคนจะต้องออกเดินทางไปหมู่บ้านอื่นกันจนหมดซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ราว5ไมล์คือมันเป็นประเพณีครับการทำอย่างนี้ทำกันมานมนานถือว่าเป็นประเพณีของพวกเราที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานานแล้วถ้ามีใครตายในหมู่บ้านหลังจากสองยามล่วงเลยไปแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องออกจากหมู่บ้านไปค้างคืนที่หมู่บ้านอื่นโดยที่จะทิ้งศพพร้อมกับเครื่องเส้นไว้ในบ้านของผู้ตายตามลำพังครับแล้วหลังจากทุกคนไปกันหมดแล้วก็จะมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นในบ้านที่เราทิ้งศพเอาไว้เสมอเพราะว่าเหตุเนี้ยผมจึงอยากนิมนต์หลวงพ่อไปกับพวกเราเถอะครับเพื่อความปลอดภัยของหลวงพ่อด้วยแต่ถ้าหลวงพ่อไม่กลัวที่จะอยู่กับศพตามลำพังในบ้านหลังนี้ก ก็แล้วแต่หลวงพ่อนะครับไม่เป็นไรแต่ยังไงก็ตามผมอยากจะกราบเรียนหลวงพ่อว่านอกจากพระแล้วเนี่ยไม่มีใครกล้าอยู่ในหมู่บ้านหลังสองยามล่วงไปแล้วหรอกครับถ้ามีคนตายเกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้โยมอาตมาขอขอบใจนะในความปรารถนาดีแล้วก็เอื้ออารีของโยมเสียดายที่ตอนมาถึงไม่รู้ว่าโยมพ่อของโยมเนี่ยเสียชีวิตไม่อย่างนั้นถึงแม้ว่าอาตมาจะเหน็ดเหนื่อยสักแค่ไหนอาตมาก็ต้องทำหน้าที่ของสงฆ์ได้แต่เอาเถอะไม่เป็นไรหรอกถ้ามันเป็นประเพณีของโยมนะก็ไปกันเถอะนะอาตมาไม่ไปหรอกแล้วก็ถ้าโยมไปกันแล้วอาตมาจะสวดทำพิธีศพโยมพ่อของคุณให้เองแล้วก็จะอยู่ที่นี่จนกระทั่งถึงพรุ่งนี้เช้าอาตมาไม่รู้ว่าโยมหมายถึงอะไรที่บอกว่าอยู่ที่นี่คนเดียวมีอันตรายแต่ว่าอาตมาเป็นพระไม่กลัวพูดผีปีศาจนะเพราะฉะนั้นเชิญโยมตามสบายเถอะไม่ต้องห่วงอาตมาหรอกชายหนุ่มเจ้าของบ้านเขาก็ถอนใจด้วยความโล่งอกที่ได้ยินหลวงพ่อพูดอย่างนั้นเขาก็นำความไปบอกญาติพี่น้องและชาวบ้านที่รออยู่ในกระท่อมหลังติดกันทุกคนก็ทยอยกันมากราบขอบคุณหลวงพ่อมูโซที่ท่านรับปากจะสวดศพให้คืนนี้หลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็บอกกับหลวงพ่อมูโซอีกผมต้องกราบขอไปที่จำเป็นจะต้องทิ้งหลวงพ่อไว้ที่นี่ตามลำพังนะครับแต่มันเป็นกฎของหมู่บ้านเราอย่างที่กราบเรียนให้ทราบแล้วขอหลวงพ่อได้โปรดรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ด้วยและถ้าหากว่าท่านได้ยินได้เห็นอะไรนี่ผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างที่พวกผมไม่อยู่กรุณาเล่าให้ผมฟังด้วยนะครับถ้าพวกผมกลับมาในตอนเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้หลังจากที่ชาวบ้านพานไปหมดแล้วหลวงพ่อมูโซก็เข้าไปในห้องใหญ่ก็เห็นศพนอนอยู่พร้อมกับเครื่องเส้นวางเรียงรายอยู่ตรงหน้าแล้วก็มีตะเกียงดวงหนึ่งจุดทิ้งไว้ท่านก็เริ่มทำพิธีสวดกระทั่งจบจากนั้นก็นั่งสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานเวลาผ่านไป 2-3 ชั่วโมงท่ามกลางความเงียบสงัดหลวงพ่อมูโซก็ยังนั่งทำพิธีอยู่เสร็จแล้วเวลานั้นภายในห้องปรากฏร่างมหึมาร่างหนึ่งเป็นร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวโผล่ขึ้นมาอย่างไร้ซุ้มเสียงร่างนั้นมาหยุดอยู่หน้าเครื่องเส้นเวลานั้นหลวงพ่อมูโซรู้สึกเหมือนเรี่ยวแรงจะมาลายหายไปหมดจนไม่อาจจะขยับขยื่นเปล่งเสียงสวดออกมาได้ท่านเห็นร่างนั้นเอื้อมมือไปแหวะท้องศพแล้วก็ดึงตับไตไส้พุงขึ้นมากัดกินอย่างรวดเร็วหิวโหยเหมือนกับแมวกินหนูแล้วก็หันไปกินเครื่องเส้นต่อจนหมดเกลี้ยงหลังจากนั้นร่างอันใหญ่โตนั้นก็หายไปอย่างลึกลับแบบเดียวกับที่มันมาปรากฏตัวหลวงพ่อมูโซเห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจเต้นระทึกอกสั่นขวัญแขวนแต่ด้วยท่านเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในศีลอย่างเคร่งครัดและวิปัสสนากรรมฐานอยู่เป็นประจำก็สามารถคมจิตใจและก็พิจารณาสังขารไปด้วยว่าสังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีการเสื่อมสูญสิ้นไปเป็นธรรมดาเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นชาวบ้านกลับมาพวกเขาเห็นหลวงพ่อมูโซกำลังรออยู่ที่ประตูหน้าบ้านขั้นพอพวกเขาเข้าไปดูในห้องที่ไว้ศพทุกคนก็ไปดูที่ศพไปเดินไปดูกันเหมือนกับเป็นเรื่องปกติธรรมดาชายหนุ่มหัวหน้าครอบครัวก็บอกกับหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อคงจะเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เจริญตาเจริญใจเกิดขึ้นเมื่อคืนพวกผมเป็นห่วงท่านแทบแย่แต่เมื่อกลับมาเห็นท่านยังมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยพวกเราก็ดีใจครับอันที่จริงเนี่ยถ้าไม่ติดข้อห้ามของหมู่บ้านพวกผมเนี่ยควรจะอยู่เป็นเพื่อนหลวงพ่อแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนฝ่าฝืนถ้าทำอย่างนั้นนะครับไม่ช้าก็เร็วก็ต้องพบกับภัยพิบัติแต่ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยทิ้งบ้านไปกันหมดแล้วกลับมาเนี่ย เครื่องเส้นก็หายไปหมดทุกครั้งแล้วก็ที่ท้องศพเนี่ยครับมันจะยุบหายลงไปไม่มีตับไตไส้พุง หลวงพ่อเห็นไหมครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงหลวงพ่อมูโซ่ท่านก็เล่าให้ชาวบ้านฟังถึงเงาร่างลึกลับที่เข้ามากินศพและเครื่องเส้นชาวบ้านก็รับฟังโดยอาการสงบเหมือนกับรู้อยู่แล้วว่าได้เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้คนที่แปลกใจกลับเป็นหลวงพ่อมูโซ่เองหลวงพ่อคิดว่าเหตุการณ์ที่เห็นเมื่อคืนนี้คงจะไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งเดียวคงจะเกิดขึ้นสืบทอดกันมานานแล้วถึงทำให้ชาวบ้านมีความรู้สึกจนเป็นธรรมดาว่ามีเงาดำมาที่ศพแล้วก็มากินตับไตไส้พุงแล้วก็กินเครื่องเส้นแต่ถึงยังไงชาวบ้านทุกคนก็ไม่เคยเห็นด้วยตาเหมือนกับหลวงพ่อพวกเขาก็เลยไม่รู้สึกตื่นเต้นตกใจเพียงแต่เขารู้ว่าพอตั้งศพกลางคืนรุ่งขึ้นเช้าเครื่องเส้นกับเครื่องในของศพจะหายไปเท่านั้นเองพวกเขาไม่เคยรู้ข้อเท็จจริงขณะที่หลวงพ่อกำลังคิดเพลินๆหัวหน้าหมู่บ้านก็บอกว่าที่หลวงพ่อเล่ามาตะกี้เนี่ยก็ตรงกับที่คนเฒ่าคนแก่บอกกล่าวสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับหลวงพ่อเอาแล้วพระที่อยู่บนเขาโน่นอ่ะไม่ลงมาทำพิธีศพให้ญาติโยมที่เสียชีวิตเลยเหรออะองค์แก่ชาวบ้านเขาก็สงสัยก็ถามว่าพระที่ไหนกันหลวงพ่ออ้าวก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งแก่ๆที่อยู่ในกุฏิบนภูเขาโน่นเมื่อวานเนี่ยท่านยังบอกทางให้อาตมามาที่นี่ไงโยมอาตมาไปเจอท่านจำพรรษาอยู่ที่กุฏิบนเขาลูกโน้นแหละทีแรกอาตมาจะขอพักอยู่กับท่านแต่ท่านไม่ยอมให้พักจำวัดด้วยแต่ท่านบอกทางให้อาตมามาที่เนี่ยชาวบ้านได้ยินหลวงพ่อมูโซ่พูดอย่างนั้นก็มองหน้ากันด้วยความฉงนสงสัยหลวงพ่อครับบนภูเขาที่ท่านว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระหรือกุฏินี่ไม่มีนะครับหลายชั่วอายุคนมาแล้วที่แถบนั้นไม่เคยมีพระรูปไหนมาสร้างกุฏิจำพรรษาอยู่เลยครับหลวงพ่อมูโซ่ก็เลยเงียบนิ่งคิดด้วยสังเกตจากทีท่าของชาวบ้านแล้วก็คิดว่าท่านคงจะถูกผีหลอกแน่หลังจากร่ำลาชาวบ้านแล้วหลวงพ่อมูโซ่ก็คิดจะย้อนกลับไปดูพระภิกษุชราที่อยู่บนยอดเขาอีกสักครั้งเพื่อความแน่ใจเนื่องจากเพิ่งผ่านมาหยกเมื่อคืนนี้เองเพราะฉะนั้นการค้นหากุฏิบนยอดเขาที่ชาวบ้านบอกไม่มีเนี่ยคงจะไม่ใช่เรื่องยากลำบากเมื่อหลวงพ่อมูโซ่เดินทางขึ้นไปถึงกุฏิที่ว่าเนี่ยกุฏิก็ยังอยู่พระภิกษุชรารูปเก่าก็นั่งอยู่แต่คราวนี้พระภิกษุชราในกลับเชื้อเชิญหลวงพ่อเข้าไปในกุฏิอย่างกุลีกุจอเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าม ันเป็นเรื่องชั่วช้าน่าอับอายเหลือเกินน่าอายจริง ๆหลวงพ่อมูโซ่ก็พูดขึ้นมาไม่ต้องอายหรอกครับแค่เรื่องที่ไม่ให้ผมพักที่เนี่ยผมควรจะขอบคุณหลวงตาได้ซ้ำไปที่ช่วยบอกทางไปหมู่บ้านข้างล่างนนผมก็เลยได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ผมให้ใครพักที่นี่ไม่ได้หรอกครับพระคุณเจ้าและผมก็ไม่ได้อายไอ้ที่บอกอายเนี่ยเพราะผมอายสภาพที่แท้จริงของตัวเองท่านเห็นแล้วใช่ไหมเมื่อคืนนี้ว่าอะไรเกิดขึ้นที่นั่นผมเองครับที่ลงไปกินศพและเครื่องเส้นในหมู่บ้านผมเป็นเปรตเป็นรากสดชั้นที่26ของเปรตต้องอาศัยเนื้อคนตายกินบรรเทาความหิวโหยขอพระคุณเจ้าได้โปรดมีเมตตาต่อผมด้วยเถอะครับ หลวงพ่อมูโซ่ได้ยินคำกล่าวของภิกษุชราก็ตกใจแต่ท่านก็ยังใช้สติตรึกตรองนึกถึงคำพูดของชาวบ้านที่บอกว่าที่บนภูเขานี่ไม่มีกุฏิและพระภิกษุอาศัยอยู่เลยหลวงพ่อมูโซ่ก็ถามต่อแล้วหลวงตาก่อกรรมทำเข็ญอะไรล่ะครับถึงได้มาเกิดเป็นเปรตอยู่ที่นี ่ชาติก่อนนานเป็นร้อยปีผมเคยบวชเป็นพระภิกษุเหมือนท่านแล้วก็มาปลูกกุฏิอยู่แถวนี้แถวนี้ไม่มีพระอื่นเลยนอกจากผมเวลามีคนตายชาวบ้านก็จะนำศพมาให้ผมทำพิธีบางรายก็มาจากหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากที่ดีมากแต่ผมก็ทำพิธีให้โดยเห็นแก่อามิตรสินจ้างผมนึกถึงแต่อาหารและลาภผลเงินทองเพราะความโลภของผมพอสิ้นอายุไขก็ต้องชดใช้กรรมที่ก่อไว้โดยมาเกิดเป็นเปรตต้องทนทุกข์ทรมานจากความหิวโหยจนกว่าจะมีคนตายในหมู่บ้านแถวนี้ผมถึงจะได้กินศพพอประทังความหิวชั่วครู่อย่างเช่นที่หลวงพ่อได้เห็นแล้ว